Жыццё з літаратурай. Неўзабаве ў Менску пачне выходзіць яшчэ адзін недзяржаўны літаратурны часопіс, які атрымаў назву «Верасень». Першы нумар перыёдыка мяркуецца выдаць на пачатку наступнага года. Рэдактарам часопіса будзе паэт і бард Эдуард Акулін. 11 снежня ў Лідзе прайшлі сустрэчы са сталічнымі літаратарамі, дзе ўпершыню і было паведамлена пра новае літаратурнае выданне. Сустрэчы наведаў Андрусь Панямонаў. Па запрашэнні старшыні мясцовай суполкі таварыства беларускай мовы Станіслава Судніка да навучэнцаў Лідскага каледжа і Крупаўскай сярэдняй школы завіталі шаноўныя госці з Менску паэт Леанід Дранько-Масюк і бард Эдуард Акулін. Акрамя запланаваных выступаў перад моладзевай супольнасцю Ліды, па прапанове настаўнікаў Леанід і Эдуард правялі адкрытыя ўрокі па беларускай літаратуры. Па словах Станіслава Судніка, мэтаю сустрэчы была таксама і міні-прэзентацыя літаратурнага часопісу «Верасень», першы нумар якога плануецца выдаць ужо на пачатку наступнага году, а галоўным рэдактарам з'яўляецца менавіта Эдуард Акулін. Літаратурныя сустрэчы на Лідчыне, яны звыклыя, яны рэгулярныя, яны частыя. Вось зусім недавно быў Скобла з Крысцінай Лялько, вось Эдуард Акулін з Леанідам Дранько-Масюком. І будуць далі яны праводзяцца. А чаму менавіта сёння Эдуард Акулін і Леанід Дранько-Масюк? Таму што ёсць у нас пэўныя справы па часопісу «Верасень» з Эдуардам Акуліным. Ён мусіў прыехаць у Ліду, ну ўжо ж каб не ехаць толькі проста так, то рашылі правесці вось гэтыя літаратурныя сустрэчы. Мэта сустрэчы адна. Беларуская паэзія. Дайці з беларускім паэтычным словам. Яшчэ раз дайці да людзей. Яшчэ раз пасяліць у іхніх душах. Светлая, добрая, любоў да бацькаўшчыны, любоў да беларускай мовы. І наогул любоў. І гэта місія, вечная місія паэзіі, вечная місія беларускага слова. У Лідзі мы бываем не так і часта. Хацелася б часцей. Апошні раз мы тут былі 2 гады назад. Сустрэча праходзіла па сцягам часопіса «Дзеяслоў». А сённяшняя сустрэча адбываецца пад сцягам беларускай паэзіі, пад сцягам газеты «Наша слова», пад сцягам многа літаратурнага часопіса «Верасень». У Ліду мы любім прыязджаць, таму што ў нас тут з'яўляецца сонечны настрой. Дарэчы, і надвор'е сёння адпаведнае. З гэтай нагоды мы і прыехалі ў Ліду. І паспрыяў гэтай нашай сустрэчы сённяшняй, іх сёння ў нас дзве. Адна вот была ў педкаледжы, а другая будзе ў нас у Крупаўскай сярэдняй школе, там дзе створаны знакаміты музей Ігната Дамейкі. Падчас свайго выступу Леанід Дранько-Масюк неаднойчы прызнаваўся ў каханні да ўсіх жанчын Ліды і да самога гораду. А таксама адзначыў, што менавіта Ліда з'яўляецца паэтычнай сталіцай у Беларусі. Ліда цудоўны беларускі горад, менавіта беларускі. Тут можна адчуць тое, што мы называем беларускай нацыянальнай прасторай. Мне вельмі падабаецца тое, што амаль адноўлены замак, беларускі замак. Гэта бачны вобраз беларускай моцы, беларускай сілы. Вельмі падабаецца, вядома ж, тое, што Ліда ўпрыгожылася помнікам Францішка Скарыны. Я спадзяюся, тут паўстане помнік Валенціну Таўлаю і іншым нашым яркім паэтам, лёс якіх быў звязаны з гэтым горадам. Я не думаю, што у нас толькі адна сталіца. Ну так, палітычна сталіца Мінск, але у нас ёсць, скажам, песенна сталіца Маладзечна, гістарычна сталіца Тураў, сталіца высокай паэзіі рамантызму, Наваграда. Ліда – это таксама сталіца. Ліда – сталіца паэзіі. Я першы раз тут быў у 84-м годзе, пакаштаваў лідскае піва і адчуў сябе шчаслівым. У нас такіх сустрэч вельмі шмат, і сённяшняя сустрэча – гэта яшчэ адна пацверджанне таго, што існуе жывая, вясёлая, таленавітая беларуская моладзь, і трэба сустракацца менавіта з такой маладой аўдыторыяй, каб нашы маладыя людзі ведалі, што самае лепшае ў свеце – паэзія беларуская, што самая лепшая песня ў свеце – беларуская, і што самая лепшая мова ў свеце беларуская.